این همه خوشگل کیو انتخاب کنم، به کدوم بگم آره کدومی رو جواب کنم. پریوش، پروانه جون، پریسا جون، یا پریا، نیلوفر، نسرین و نازی، نسترن یا آنیتا، کتا جون، هدیه، شراره، فریبا جون، آنیتا. کیو انتخاب کنم کدومو جواب کنم؟ شادی، شبنم، یا شیرین، نوشینو یا نازنین؟ میونه این همه خوشگل کیو انتخاب کنم؟ میونه این همه خوشگل کیو انتخاب کنم؟ به کدوم بگم آره کدومی رو جواب کنم؟ کیمیا یا آنیتا، پریوش یا آزیتا، فریبا جون یا کتی، شادی شیرین یا فاتی؟ مریم خیلی قشنگه ولی کن مصیبته، سارا جون از همه بدتر، صبح تا شب عذیته، این نزیت میکنه، اون نصیحت میکنه، غزاله با این قیافه از همه ساده تره، ساده واقعیم تو همشون نیلوفره، بیتای بهونه گیر همش بهونه میگیره، پیش مهمون، توی ایوون، تو خیابون، زیر بارون، هی بهونه میگیره، اینقدر نق میزنه جون آدمو میگیره. کیو انتخاب کنم کدومو جواب کنم؟ شادی، شبنم، یا شیرین، نوشینو یا نازنین؟ نازی جون یه چیز میگه تا آسمون داد میزنه، پریای با سیاست منو خر میکنه، شهلا جون میاد جلو گوشه منو کر میکنه، سهیلا خانه میبنده پول واسه خرید میخواد، صد تا پالتو خریده تفلکی میترسه بچاد، افسانه با تلفن هی سر کارم میذاره، حواسش جای دیگه است ولی میگه دوستم داره. کیو انتخاب کنم کدومو جواب کنم؟ شادی، شبنم، یا شیرین، نوشینو یا نازنین؟ عروس بشه توی خونم، کیمیا یا که کتی، فرانک یا که فاتی، شادی، شبنم، یا شیرین، نوشینو یا نازنین؟ کدومو جواب کنم؟ کیو انتخاب کنم؟ آخه منو